بسم الله الرحمن الرحيم مالي ونكسن وصباح نمو السلاسة اللحي طبانك بيشة أبريل سنة دلبكون يسدحي طبان قد بدأ وراركة ساكر ريديو مقدوشة ودينها يوحا كمدا رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية مدني عبد فارح شردون ساعد أيا شاقين عيدة مدى أمني قد دوردو أيوفي تغيهين سيدي اللوغورتي لها قطرها كإيمان كرارق قحسدا حلي هيغن بوحل قريه عيدة مدى قلب كسدا هيادة علماء الصومالية دايا غباق دي بلشادة إني لامها أمانك الدولة دا كوغ عن سيان كوحاها أبا بولي حسوق الجوكتدة آه إياي الشباب وغي سنيان دادك وحقالك آسي اللوغو هرتقو ابنها الجوكتدة يقولها أمانك يقرمد مدوبي أيا شاقين إي تاقير بوحدك سينيان دولة دا صومالية لدقالن كارقق حسادة إيقو عمباري ورك لغوقا دي حرمت عدالة دا سفارة الصومالية ايه دالك يمن ايه شاكتين ايه سو افبحين كوحا لعقب بين ابورا كوشهقان ايه مراكيب تايلاي ده الصومالية ايه كوحران دكد مقالة عدن حلي مدحوينها ودن كا يمن او امر كوب بحيي ان لفسحو مراكيب تاسيس لمركان اللاقع فيي لعقيه لقولها مامولك الدقمد اللوق ايه قوال كقدن اوحا وفافهين كب بحيي رواب قسارة دليي او كدا ايه ساعده لصودا في دقمد اسي يتولو ينك هستقا dowladda Mareykanka ayaa xirtay laba nin oo u dhashay waddankeeda kuwaas oo lagu helay inay qorsheynayeen sida ay ugu biiri lahaayeen maleeshiyaadka shabaab isla markaana ay u soo gali lahaayeen gudaha Soomaaliya. Qaar ka mid ah dadka naafada ah ee ku nool gobolka Mudug ayaa ka codsaday dowladda Soomaaliya iyo hay'adaha gargaarka inay gurmad la soo gaaraan maadaama la galay xilli roobaadka. waxaad ka dhageysan kartaa haddii aad joogto Muqdisho iyo nawaaxigeeda mowjada FM ka dhirkeedu yahay 90.MHz dhageystayaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Yurub waxay si nadiif ah nooga maqli karaan aaladda satellite adduunka oo dhan waxay si toos ah nooga maqli karaan barta internetka qaybta live stream wiidahan wararka iyo barnaamijyada ka baxa radio Muqdisho ka dheeho bogeena radio Muqdisho.net iyo ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga radio Muqdisho وإذا عدى إذا عدها يعيش وركع كواس وحي أهيان قد بدي وركع يجا قدر كرونا حتى نيسق يوفتن رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية مدن عبد فارح شردون ساعد يا شاقين عيدا مدى أمن قد دولدو أيو في تجيهين سيدي اللوغو هرتجي لها قطراها كايمان كرا أرقا قحسدا حلي هيغن بوحلق قلي عيدا مدى قلبك سيدا wariyaha ayaga Faisal Muuse Maxamed ayaa warkan ino haya. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdi Faarax Shadoon Saaciid oo ka hadlay qatarta argagixisada ee sida laga maarmaan ay u tahay ka hortagooda ayaa sheegay in xukuumaddu ay soo gabagabeysay qorshaha kortagal qaacida isla markaana ciidamada qaranku ay u diyaar garoobeen sidii hawlgalladooda ay uga fulin lahaayeen meelaha ay falalka argagixisadu ku soo abaabulaan. Waxaan Ilaahay jidankiisa qorsheynaynaa haddana meel adag ay noo maraysa oo sarreysa in aynu xaqiijino in aan sugno ammaanka dadka iyaga meel ay joogaanba, sidoo kale in aynu ku dadaalo xarumaha dadkan isqarxiya iyo dadkan wakiilka u ah argagixisada caalamka in aynu meelahooda ugu tagno. Ilaahay idinkiisa waxaa noo suurageli doonta inaanu dhawaan gaarno meelaha ka fogfog xabar oo ama ay qorshaha ku samaystaan ama ay ka soo duulaan tagaan ama xabar dhexdiisa meelaha ay kaga dhuntaan. argagixisada caalamka xuduud ma lahan balse waa in tallaabo la qaadaa qorshe ballaaran oo bulshada lagu wacyigelinayo si ay uga feejignaadaan kooxaha manaxyaasha ayaynu diyaarinay, ayuu yiri ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. argagixisada caalamka xuduudna ma leh, khatartooduna waxay leedahay kahortag ee wax ka qarasho badan ma leh. taasi waa midda aan maaragtay horena noogu qorshaysnayd haddii aanaan sidaas u diyaarsanayna tii shalay waxaan dadka ka codsanahayaa wax ka xun baanu maalin walba ka hortagnaa waxaanu samaynay qorshe ballaaran oo wacyigelin iyo is-abaabul bale. Ilaahay idankiisna waxaan rajaynaynaa inay noo shaqayn doonto waxqabad buuxa oo laysku hallayn karana aynu la imaan doono Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ayaa ugu baaqay shacabiga Soomaaliyeed in ay wada jir isaga kaashadaan si wadada ka hortaga ficilada cadawga si loo badbaadiyo bulshada ay gumaadka kula kacaan Al-Qaeda ka dabciin waxaana ummada Soomaaliyeed dhamaanteed ugu soo jeedinayna ka gees inay gacmaha isqabsadaan argagixisada xabad kaliya iyo askari kuma filan leh ummada dadaalkeeda iyo wacyigeedaba waa loo baahan yahay aynu gacmaha isqabsanno si aynu uga hortagno argagixisada iyo dadka sida maalaayacniga ah dhiigga dadkeena qaaliga ah inay daadiyaan isugu diyaariyey wadajir waxaan ahayna loogama hortagi karo Al-Qaeda weerarada ay waqtiyada qaar ka geystaan magaalada Muqdisho ay ku doonayaan inay uga been abuurtaan amniga ka soo ifay caasimadaasi yeeshay wali waxaa muuqanaysa dhinaca kale in wax badan ay ka dhiman yihiin qorshaha xasilinta amniga caasimada haddii sidii lagu talagalayna uu filo qorshaha dowladda ee amniga waxaa suuragal ah in meesha ay ka baxaan Al-Qaeda iyo fikirkooda Xubnaha joogtada ee golaha amaanka ayaa sheegay inay taageero buuxda ka siinayaan dowladda federaalka la dagaalanka argagixisada iyagoo cambaareeyay wararkii lagu qaaday xarunta cadaaladda dalka warkaasi warkala oo ku saabsan dowladda Mareykanka oo xirtay laba nin oo dhashay waddankeeda kuwaas oo lagu helay inay qorsheynayeen sida ay ugu biiri lahaayeen maleeshiyada Al-Shabaab waxaynu hayaa wariyahayaga Cali Cabdul Qaadir Cali Michael kadib kulan ay ku yeesheen magaalada New York ee xarunta jamciyadda qurmaha ka dhaxeysa waxay kaga hadleen arrimaha dalka Soomaaliya iyo sidii loo xoojin lahaa taageerada la siinayo dowladda federaalka Soomaaliya oo gulufka colaadeed kula jirta argagixisada bayaan ay soo saareen 15 xubnood ee joogtada ka golaha amniga ee qaramada midoobay oo kulankooda ay ku qaateen magaalada New York waxay ku xambaareen weerarkii bahalnimada dhawaan ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho kaasi oo ay ka dambeeyeen argagixisada Soomaaliya oo guul dareysatay waxayna sheegeen inay taageeri doonaan dawladda federaalka Soomaaliya xubnaha joogtada ka golaha amniga ee qaramada midoobay waxa ay sheegeen inay qaadi doonaan tallaabo adag oo ka dhana argagixisada meel walba ay joogto iyagoo xusay in dawladda Soomaaliya taageero buuxda dhinac walba la siin doono golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa soo hadal qaaday arrimaha xasiloonida Soomaaliya iyo dadaalada lagu horumarinayo wadanka Soomaaliya waxayna intaa ku dareen in dhawaan ay soo diri doonaan gudiyo ka kaalmaya dawladda federaalka Soomaaliya arrimo dhinac siyaasadda ay ku jirto xogeyaha guud ee qaramada midoobay Mr. Ban Ki-moon oo isna arrintaasi shirka ka hadlay waxa uu sheegay in falalka foosha xun ay ku dhaqaaqayaan argagixisada aanay waxba u dhimi doonin dadaalka la doonayo in lagu horumariyo ammaanka iyo xasiloonida iyo horumarka shacabka Soomaaliyeed Mr. Ban ayaa intaasi sii raaciyay inay adkeyn doonaan dadaalka la xiriira sidii loo taageeri lahaa dowladda federaalka Soomaaliya loogana kaalmeyn lahaa la dagaalanka argagixisada waxaa sidoo kale soo weheliyay dawladaha caalamka oo iyaguna inta badan aragti midaysan ka qaba in hal meel looga soo wada jeesto la dagaalanka argagixisada adduunka dhinac kale maxkamad ku taala waddanka Mareykanka ayaa xukun 20 sano waxa ay ku riday laba nin oo u dhashay gobolka New Jersey ee waddanka Mareykanka arintan ayaa ka dambeysay kadib markii ay qirteen inay ku biir rabeen Al-Qaacidada Soomaaliya isla marhaantaana weeraro argagixisanimo ay maleegayeen maxkamaddu ku taala waddanka Mareykanka ayaa caddeysay in dambi lagu helay Maxamed Aleesa iyo waliba Carlos Amanta oo iyagu ka mid ah dadka deegaanka ee gobolka New Jersey ee waddanka Mareykanka kuwaasi oo maxkamadda horteeda ka qirtay in qorshayaashaasi ay maleegayeen argagixisanimada maaha markii ugu horeysay maxkamad ku taala waddanka Mareykanka talaabo ciinkan ay ka qaado shakhsiyaadka xiriirka la leh argagixisada sida ay qortay wakaaladda wararka u faafsan Mareykanka Associated Press Hay'adda culimada Soomaaliyeed ayaa ugu baaqday bulshada inay laamaha amaanka dawladda ku gacan siiyaan kooxaha abaabulaya xasuuqa joogtada ah ee Al-Shabaab u geysanayaan dadka waxgalka ah si looga hortago wariyahayaga Xasan Yuusuf Xasan Carab ayaa warkan inoo haya Afayeenka hay'adda culimada Soomaaliyeed Sheikh Nuur Baaruud Gurxan oo xalay marti ku ahaa barnaamijka bandhigga wareysiyada ayaa si faahfaahsan uga hadlay dhagarta maleeshiyada Al-Shabaab ay kula dhaqmaan shacabiga Soomaaliyeed waxa uuna sheegay in dhagarta Shabaab loogu hortagi karo keliya in muqaabaraadka xoogga la saaro dagaalka Shabaab hadda wuxuu u baahan yahay dhinaca muqaabaraadka in la xullo xoojiyo magaalada Xabar waa caasimadii midalan in la ogaado la isku dayo oo la isku hawlo guryaha ay ku nool yihiin nimanka qaabka ay u dhaqmanayaan maalinba hadda taagtiig cusub bay la soo bixi مدة كلا بالهرت جانب كهاس جريها ندتك كنول نمك قف قف إن لا ضبع قلو جري والبدتك كنول إن لا وعد أرنت هوا حان سلاح قيبو إن بك قادم وحال كلا أيام موقت ومالها وين أو مهم كلا وارديين أيو واردي كان هدا يرد أن لجوجنا ويبس كوكر حنا يا مركز دور دفاع إن لسمائي واردي هراء مدن ب مدحه أو هديك هراء سؤال إسكو قرحيان كوا دم بأي جوجيان الله واردي كان إنقاب كلاس سمائي وإلته وحكى له إلته كامرؤين إن لسمائي مالهن واوين مهم كا هتلا دوا وين حفيزية دوا وين وضدك كوب بدنيه أما مهم كا إن كامرؤين لقح رنا وان كتلين له سببته أن من كان حنون كشعب الصومالية بأي غفر حوضاء ويسقهم بليان يان وحيلهم ومبارك قول بعد عدي مركن ننسى أفكاري أصحانكو مسلميني وانهو با ضد بدن صوماء بحلقن شباب إني قبيالات قريها أقوها استان وأويل كيجي هديل لحدا وحيليهن وليجي وحمان مسلميني أنا وأويل كيجي برهن أساقو ديلي أساقا سالي أبوهد بي ديلين مركن ور إلهي كعب صدا ورويل كا شباب كهلا ده قبيالات ده دفاعي مسلم كأولين وردن والله الدم بيجي سادا مسؤول كآخر sababta markii la qaban lahay umada laga qaban lahaa adaa dhabarka ku haysta hadii la xidhaadaa lacag la daba socdo Sheikh Noor Barood Gurhan afayeenka culimada Soomaaliyeed ayaa sidoo kale ka hadlay dhalinyarada shabaab ee maskaxda ka qaldeen in loo baahan yahay inay toob la yimaadeen isla markaana ay ka soo baxaan falalka ay guracan ay ku jiraan maleeshiyada al shabaab dad badan oo dhalinyaro ah waxa jira maskaxda laga qaldeey dhalinyaradaas waxaan leeyahay walaalayaalo adduunkiina iyo aakhiradiina waa halis bay ku jirtaa inaad isqarqar xisaan aakharna cadaabka aad ku dhax qarqarxadaan wax dan oo idin ku jirta mala cilmigeeda malihidin Soomaali waa murtad inaad dhahdaan aqoonteedii malihidin marka waa ruba aqoonteedii inaydan lahayn marka maxad isu lugoynaysaan oo aakhara cadaab aad ka sabanaysaan nimanka iskaga soo taga wallahi aakhiradiina iyo adduunkiina way ku dheeleen miskaxdana way idin ka wasaqeeyeen dhig 24 ka saac daadan oo muslimna in janno lagu galo hayhaata way waad lugu santiin nimanka iskaga soo taga la fiihinana cadaabina shabaab waa la yaqaan iyo afkaartan waa la yaqaan waxa ay tahay jannana ku galimaysan muslim saxana ma tihiin waan hoba warilahi u toobad keenay Sheikh Noor Barood Gurhan afayeenka culimada Soomaaliyeed ayaa sidoo kale soo hadal qaaday in maleeshiyada al shabaab loo baahan yahay in si gaar ah loola dhaqmo oo loo sameeyo xukun gaar ah si loo waafajiyo xanuunka ama dhibaatooyinka ee inta badan kula dhaqmaan shacabiga Soomaaliyeed shabaab waxay rabaan si gaar ah in loola dhaqmo yaani ayaan dhaweeyto waxyaalihii maxkamadaha iyo xabsiga ka dhacayay wax la dhageysan kara ma aha إن أنت الله حلو ضد بدن أو كن الله نحجي أو مسكح لك خلدان إن أي اللي يرى شن سنة لجو حكومي ونحبسك أنت ضدك أبو رهضة أنا إسكا صباح أما إن اللي سيد دايب فحيا الله بدن بعد عاي دولة دو حلقة ربع وحى إن يدي بصحة نمان كاس حكم كود إن لقدر يو حكم جارة نمان كان هو لبك أي هيان وخيام قرن ومضي الصوماليات بيدبر جوين يان مركب وحير ربان شرعية جارة يسجارة إن لولا تعامل أيه ربان نمان كان حكم كود إلهي بقرآن كوشيجي إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف آيات دها سددك إشيغي سوائيه مرك إن لدلي شرعي إلهي وأساس وعديي إن لدلي وحمرا أهو كتاقا ماله دنبي قوذ كيس قوذ وادل سكالان ودنكو كمبت بادي نمانك هاقو حي لغا قبتو ugu dambeyntii Sheikh Noor Barood Gurhan afayeenka culimada Soomaalida ayaa fariin cad u diray dawladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed inay u midoobaan maleeshiyada Al-Shabaab si looga hortago dhagarta ee inta badan u maleeyaan shacabka Soomaaliyeed fariintaydu waxay tahay shabaab ha loo midoobo shacab iyo dawlo shanta qaaradood Soomaalida joogta nin walba qowl iyo ficil dhaqaale haday noqon lahayd taageero haday noqon lahayd gobolada ha loo midoobo anigu waxaan hubaa haddii dagaalka shabaab lagu la jiro dagaal qabiil oo ahaan lahaa waa hore inuu dhamaan lahaa naf iyo maal badadku inay qoodi lahaayeen laakiin mar hadduuna qabiil ahayn waxaad moodaa waxaan xuseynin oo kale inuu yahay shacabiga Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa dhibkan dhibanayaasha waa idinka dhibka inta badan wuxuu ku dhacayo waa idinka marka waxaan haddaydan dawladdii gacan siinin oon shacab iyo dawladba la iskaashanin iyo culumo iyo kulli Soomaali oo dhan haddana arinta u midoobin arintana waa inagu daba dheeraanaysa marka ha loo midoobo qof maal bixiya qof aqli bixiya qof diin sheega qof qoriga qaada Soomaali arinta ha u midoobdo shabaabna meesha lagu arko waxa weeye waa in gacanta lagu dhigo in la badbaadiyo ma guriyaha kuwa ku haysta ha soo sheegeen ilaahay ha ugu dhawaadeen sidaas aan lagu guuleysan kara shacabiga Soomaaliyeed waxaan leeyahay midnimo hadalka sheekh nuur baaruud gurxan afayeenka culimada Soomaaliyeed ayaa waxa uu imaanaya xilli muddooyinka ugu dambeeyay aqoonyahanada iyo qaybaha kala duwan ee shacabiga Soomaaliyeed ay ku taliyeen in maleeshiyada al-shabaab dhagar qabayaasha inta badan dhibaatada u maleega shacabiga Soomaaliyeed loogu hortagi karo in xukunno gaar ah loo sameeyo isla markaana liska kaashado ama loo midoobo dhibaatooyinka ay inta badan ay qorsheeyaan maleeshiyada al-shabaab safaaradda Soomaaliya ee waddanka Yemen ayaa sheegtay inay soo ifbixeen kooxo lacag been abuur ah ku sheeganaya maraakiibta ay leedahay Soomaaliya ee ku xiran dekedda magaalada Cadan xilli madaxweynaha dalka Yemen uu amar ku bixiyay in la fasaxo maraakiibtaasi isla markaana laga cafiyay lacagihii lagu lahaa wariyahayaga Ibrahim Guudle Isxaaq ayaa warkan inoo haya xilli dhowaan madaxweynaha dalka Yemen uu sheegay in la fasaxay dhammaan maraakiibta Soomaaliyeed ee muddada ku xirnaa dalka Yemen isla markaana laga cafiyay wixii deymaha oo lagu lahaa ayaa waxaa soo ifbaxaya ganacsata asal ahaan ka soo jeeda dalka Yemen oo sheeganaya in deymo ay ku leeyihiin maraakiibta Soomaaliya ganacsada ku aan duceynaysa inay lacago deymo ay ku leeyihiin maraakiibta Soomaaliyeed ee yaala dalka Yemen ayaa sheegay in ay wataan warqado ay ka haysaan dowladihii kumeel gaarka ay horey u soo maray dalka Soomaaliya qunsulka guud Soomaaliya ee dalka Yemen Axmed Cabdi Xasan Axmed Suudaani oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in ganacsatada reer Yemen lacagtan ay sheegteen ay gaarayso $4 million Mareykanka ay tahay mid laga badbaadiyay isla markaana waxa uu tilmaamay in ay wadaan baaritaano ku aadan halka arrintan ay salka ku hayso dowladda Yemen runtii ayagu aad u mahadsan runtii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamed ka jawaabaysana runtii waa qof madaxweynaha waddanka Yemen wuxuu amray in laga cafiyo dhammaan wixii deymo oo dowladda Yemen ku laadiyay dowladda ayagu dadka ku xirnaaya laakiin walaal waxa kaloo jirta arrinta kaloo soo baxday waxa weeye nimaan Yemeniyiin ayaa waxay ku sheeganayaan lacag runtii aad u badan ayay ku sheeganayaan oo qaarkood ay leeyihiin maxkamada noo xukumay dowladdu ku meel gaarka ah ayaa cabdimakaan sanna oo ay kartay macnaha ogolaaday in diinta maraakiibta loo leeyahay waana arrin culayskeeda leh marka hadda wuxuu yiri hadda wuxuu joogaa magaalada farcud markuu magaalada cadan yahay uu ka noqday wuxuu hadbeen ugu jiraa sidii dalnimanka yemaniyiinta ganacsata ee lacagta ku sheeganaysa ay dowladda Yemen ayadu ay u damaanad ilaa inta dinta madax banaan laga samaynayo oo la xaqiijinayo waxaan ay ku sheeganayaan waxa ka jira nolol xariira xariira la samaynayo dadkii mas-uuliyiinta ah ee gacantooda ku dambeysay maraakiibtaas marka dagaalkaas weli wada wasiir dowladaha iyo wakiilka hoggaaminayay waana arrin runtii culayskeeda mudan aan laga doonayno in dagaalkaas natiijo kasoo baxdo gunaanadka sheherkaas uu ku jiro ee magaalada Sanca uu ka wado walaalaadi xaqiiqay ugu baxday waa in u baahan in la guddi loo saaro la xaqiijiyo waxa laga yeediyo dadkii dowladda Soomaaliya ku hoggaamiyay maraakiibtaas lacagtu way ka badan tahay $4 million oo kaafay ka badan tahay haddii maanta la fiiriyana maraakiibtan meeshaan ku baday ana ku baabaayana muddo dheerna abaaba la yaabay qiimo ahaanta waxay ku fadhin karaan badi la qiimeeyo marka runtii bal sidoo kale qunsulka guud ee Soomaalida ee dalka Yemen Axmed Suudaani ayaa sheegay in wafdiga ka socda dowladda Soomaaliya isla markaana warkacayo wasiirro dowladaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ay dib ugu laabteen magaalada Sanca ee xarunta dalka Yemen si ay ugu koorgalaan lacagtan gacansada yemeniyiintu ay sheeganayaan baaritaanon ay ugu sameeyaan madaxda qaranka ee dalka ayaa waxa ay ku howlan yihiin sidii ay dib gacanta Soomaaliya loogu soo celin lahaa dhammaan hantida qaranka Soomaaliya ee taala qaar ka mid ah wadamada caalamka. Maamulka degmada Luuq ee gobolka Gedana waxa uu faahfaahin ka bixiyay roobab qasaare dhaliyay oo ka daayay degmadaasi iyo tuulooyin hoostaga, sidoo warkana Luuq uga soo diray wariyahayaga Maxamed Aadan Rukow. Maamulka degmada Luuq ee gobolka Gedana ayaa saacadihii ugu dambeeyay waxa uu ka warbixiyay roobab lixaalbe oo ka daayay degmada Luuq ee gobolka Gedana, kuwaasoo la sheegay in saameyn ba'an ay ku yeesheen qeybaha kala duwan ee magaalada, waxaana roobka la sheegay in gebi ahaanba ay burburiyeen qaar ka mid ah guryo qadiimi ah oo iyagu ku yaalla gudaha degmada Luuq ee gobolka Gedana. Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee maamulka degmada Luuq isla markaana ah kusimaha gudoomiyaha degmada Nuur Xuseen Cali oo boorda ula hadlay raadiyo Muqdisho ee codka Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa sheegay in xaaladda roobabku ay yihiin kuwa halis ah isla markaana ay gebi ahaanba boodoon geliyeen isu socodkii gaadiidka Muqdisho iyo weliba sidoo kale كدعي أبي أبي أتربنا متى وليدنا والله قد بغاين وأبي جميع خسارة بغن أوكرانا إذا خسارين كان روك أوكراني الدمدة كسو كدوي وحاكم مع الشدة والدقان كدمدة اللوغ ولغي أبا هنا أبي قعب لغي أبا محاية تأسابت أوك عيسو يبين كي معيشدة بناسي كسو قريسي أي أصواب حري متى قريب كنسا أكران وغيب كي فيدو شاي قبل كان بسوك سبهاي بلوس المرأي وهكا بناسي ما ماي واحرين يقريب كي متى أوك أي أبي أبي جلسان مدام أرسوماري منطقة كجرين هلام يكجرين ورد حبلة كده عمال شرق جاد كنا جد حيرين سيدو قلي مدينية كحيين كقوات وحوة فاطفاهم كدحيين فتهذا ما شاقين حل يعني الله برغين ضبو إن مبيلة دبا وفتهو ورايات شاقين إن دكا وكل قرن حريرها مبيلة موضو باقي إن جبيهان يبو يكاو فوادا مبيلة سلمار كارا إيسان يبو مبيلة مدام ما لدعب سيقبو إنه فتهو بناء عكرة مامو كدبنا الموت وحو كور بحيين شير عقب وصعبين بدن بهايدان سمنفلكا إيه مامو كهير بغن أكوية شير بغنها دبنا الموت خاصة لو مهن بيسيري هايدان سمنفلكا إيه ساعيه هايان بغرارك وكل أقف أو يبو بحوتي لكو عحريين بكرة بغنها دبنا الموت إيه وريد بيانا ذكرة ببالكا بحيين كايات شاقين شاكا سيكا سوغي بلان هايدان عارمجا إيه وريد كو عنديه ويدا سمركا يبو بانسمان أواميكا ببالكا مانتا بنور الله هكذا عاي كلن عيشان حيثها سنسلكا كوربا بنور الله وهذا مرتين نوحا وكيلكا حيثكا حيثها ينجي بالنشاف نفدي بكا شركات وعن شركة عن قدومية وفيرك فري مكا تاترك الله قدومين اي وعن لذا هلاي أرغم بغنبر لذا هلاي حريركا بغلكا حيثها يو سيدا برشيدا اللي هو رمضان لها سنسلكا يبنور حاجة هذا سنفوكا سفا هو هذا جلها سيدو قلق شركة هيداها بحب يفضوكاها حريرياها هيركا بغن بغلك جلقوكا برسان مامنك بغلكا وعاسيدو قلق اسماء انتو شركة سيوكاها وشيقي ان هيداها سنفوكا اللي ضبعيني انا ينصد ديان مامنكا محمد آدم فوكوكا غيري مغدشو مقدلانا magalada jabuutin waxaa ka socota qaban qaabada munaasabad goor dhow ka dhacaysa ama xilligan ba ka socota magaladaasi taasi oo tababar lagu soo xirayo cutubey ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliyeed waxa munaasabada ciidamada tababarka u xiraya wasiir dowladaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed Sharif Sheekuna Maye Jibriil Cabdi Maxamed oo ka tirsan warbaahinta qaranka ayaa ku sugan goobta xilligan munaasabadu ay ka dhacayso qadkana si toos ah ugu jira Jibriil may maqashaa waxaa kuma qala gaani haye ka waranbal waxa soconaya waad ma santa gaani xafiid aad u balaranayay waxa ka socotaa xirada weyn ee booliska ee dalka Djibouti waxaana tababar lagu soo xiriyay codadii ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed oo muddo 3 bilood oo tababar ugu socday dalka Djibouti ciidamadan tababarka loo xiraya imisa gaarayaan waxay dhiibeen 200 oo askari oo ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed marka tababarada ay qaateen maxay ku saabsanaayeen tababarada ay qaateen waxaa kamid ah qaababka mudaharaadada looga daba tago qaabka baarista ee booliska Soomaaliyeed ilaa hadda waxa la ma jeediyeen madaxda ka qayb galaysa wasiir dowlad arrimaha gudaha ee taliyaha booliska ayaa qodob jeediyay asagoo ka codsaday dawladda Talyaaniga in booliska wax badan u dhimiyeen oo baahay dawladda Djiboutina waxa uu mahad celiyay garabta gelida geeftaagii dawladda Soomaaliya waddanka waxa khudbada wadaa Jibriil waddanka Djibouti miya ciidamadan tababaray mise waddankiisa unbaa lagu tababaro Talyaaniga ayaa maal galiyay waxa maal galiyay dawladda Talyaaniga iyo midowga Yurub ayaa iska kaashaday tababarkan laakiin waxaa tababaray macallimiintu hayaan macallimiin Talyaani iyo Djibouti isku jira ciidamada ka warran markay maxay soo bandhigay markay tababarka la xiray ciidamada waxay soo bandhigay gaartay ciyaar aad u qurux badan iyo baaristi iyo waxyaabihii ka hortaga dambiyada loogu talagalay mudaharaadyada si looga daba tago markuu dalka ka dhaco mudaharaad oo kale qaababka looga daba tago ayay soo bandhigeen aad buu maasiyahay kaasi wax waa Jibriil Maalinguur oo ka tirsan warbaahinta qaranka isagoo ku sugan dalka Djibouti telefoonka ugu ramayay qaar ka mid ah dadka naafada ah ee ku nool gobolka Mudug ayaa ka codsaday dawladda Soomaaliya iyo hay'adaha gargaarka inay gurmad la soo gaaraan maadaama la galay xilliga roobka sida uu warkan magaalada Gaalkacyo uga soo diray wariyaha ayaga Cabdirasaaq Maxamed Axmed laar كميدا ناكدا كنا المغالبة قال كعية حرنتا قبل كمدوغا ايا اللي قانيكا عبان ايا بغاتو اينا شعينين ايا سنوه جهدي بدكا ناكدا سوو جيري غاد دمر يا عرور ايا كعصبي مامل كقل مدوغ بغادة فدران كا ايا يدها سمفالكا اللي اي بغرين هل كان كنا نوري وسلوه كتفن كوا مامل كقل مدوغ ايا لسو قار اوور ودادقالي oo haaji baasmaat noo yimaadi qotwa kuma sanin baaka ee maadiriin ina gooyidu cid la suugin cid kana waxaan ma aha anagna faladiya waa dibaysanay dadka guushida waan ku midnahay waxa u dibaysanay wax waxna cid Allah subhanahu wa ta'ala ni gudu waa dibaysanay inta ay ka badan guriyal ka taaran na faadi wara faasini aydi wajigan inta sabu waxa leeyahay naafa waate inta sabu waate in wax la tiiro ma jir naafa aad ka diga shanqo isbiidin oo fiis bariise oo lugsi wajiga taayda tan faaka aad taayda tan faaka waa bogo meen dagaar waa u jeeni aragdaar waa u jeeni habad waa la xadalay waxa kale oo sidayna doonina federaalka oo atta taraki wata warkaasi idin kaga imaanayo waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya waxaa soconaya baaritaan lagu sameynayo qaraxii ka dhacay magaalada Boston ee dalka Mareykanka xilli uu tartanka orodada maratoonka ay uu ka socday halkaasii oo lagu soo waramayo inuu weeraray saddex ruux ay geeriyodeen in ka badan 100 qofna ay ku dhaawacmeen goobta uu ka socday tartan maratoon ah ayaa FBI da Mareykanku waxay bilowday baaritaan ku aadan suurtagalnimada in qaraxii dhacay uu ahaa mid xiriir la leh fal argagixiso madaxweynaha waddanka Mareykanka Barack Obama oo isla hadlay waxa uu sheegay in ilaa hadda aan lagu degdegi karin cidda ka dambeysa falkanaas aatay ay socoto baaritaanka waxauna tilmaamay in sharciga lala tiigsan doono cadaaladana la horkeeni doono iyadoo loo cuskanayo xukunka ugu adag cidda ka dambeysa falkan xaaladda magaalada Boston ayaa kacsan iyadoo dadku ay muujinayaan cabsi aad u xoogan in qaraxyo kale ay dhacaan ciidamada waxay gacanta ku dhigaan dad iyo walxaha qarxa oo goobta looga cararay lamana shaacin ilaa hadda cid si rasmi ah loogu eedeeyay warkii oo subaxnimada idinka imaanaya raadiyaha qaranka qayartan dhageysanaysay inta ayuu ku dhan yahay cid uu seega waxay dib ugu heli karaan webajkayaga radio muqdisho.net hotel baran restaurant